Sport.pl. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 12,39 w Polo Markecie za kawę Jakobs Kronung 500 gramów. Do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, na zegarze południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. PKP powinna odmówić zapłaty za Pendolino. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Tłumaczy wicepremier Piechociński. Kibice piłkarscy czekają niecierpliwie. Lada chwila ruszy losowanie i dowiemy się, kto z kim zagra w półfinałach Ligi Mistrzów. Kwiecień nieraz płata takie figle. W Karkonosze wróciła zima. A na początek jeszcze raz mocne słowa wicepremiera Janusza Piechocińskiego, jakie padły w salonie politycznym Trójki. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty. Bo zamówione przez PKP Intercity składy Pendolino miały jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Tymczasem firma Alstom chce dostarczyć składy o prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. 20 pociągów ma trafić do Polski w maju, tak aby w grudniu mogły kursować według nowego rozkładu. Ale żeby było szybciej, najpierw musi być wolniej. Wszystko przez remont centralnej magistrali kolejowej. Za nieco ponad dwa tygodnie, 27 kwietnia, rozpoczną się prace między Idzikowicami a Grodziskiem Mazowieckim. W związku z remontem na ponad 80 km kolejowej magistrali pociągi będą mogły jeździć tylko jednym torem, wyjaśnia Andrzej Janasz z Polskich Linii Kolejowych. Generalnie w roku bieżącym planujemy jazdę odcinkiem jednotorowym od stacji Grodzisk Mazowiecki do stacji Idzikowice. Na tym odcinku w tej chwili skupia się gro robót modernizacyjnych i inwestycyjnych. PKP Intercity ma uruchomić w tym czasie więcej połączeń między Krakowem a Warszawą, zapowiada rzeczniczka spółki Zuzanna Szopowska. Jeżeli chodzi o połączenia na centralnej magistrali kolejowej, to będziemy mieć tam 24 pociągi, czyli o 4 więcej niż przy tej korekcie marcowej. Ale też warto pamiętać o tym, że prace modernizacyjne mogą nieznacznie przełożyć się na wydłużenie czasów jazdy. Najdłuższy, z jakim możemy mieć do czynienia w związku z modernizacją trasy, wyniesie 4 godziny. Remont potrwa do końca roku. Po jego zakończeniu na centralnej magistrali kolejowej zaczną kursować składy Pendolino. Lada chwila dowiemy się, kto z kim zagra w półfinałach Ligi Mistrzów w szwajcarskim Nyonie. Właśnie powinno rozpoczynać się losowanie par. Możliwe, że dojdzie do niecodziennej sytuacji i tak na wysokim szczeblu rozgrywek zagrają ze sobą drużyny z jednego miasta. Atletico i Real Madryt. Oprócz nich do rozlosowania z Chelsea Londyn i Bayern Monachium. Półfinały odbędą się 22 i 23 kwietnia. Rewanże tydzień później. Chwilę później rozlosowane zostaną pary półfinałów Ligi Europejskiej. Tutaj też górą Hiszpania, która ma dwie drużyny. Sevilla i Valencia. Poza tym zagra Juventus Turyn i Benfica Lizbona. W Światowym Dniu Chorych na Parkinsona dramatyczny apel cierpiących na to schorzenie, bo w Polsce pacjenci w zaawansowanej chorobie nie mają dostępu do nowoczesnych terapii, a bez skutecznego leczenia są skazani na inwalidztwo. Prezes Fundacji na Rzecz Chorych na Parkinsona Jadwiga Pawłowska-Machajek wyjaśnia, że na świecie są trzy terapie, które w zaawansowanym stadium choroby pozwalają na zachowanie sprawności. W naszym kraju refundowana jest tylko jedna. Te terapie są w stanie osobę, która jest usztywniona całkowicie i nie jest w stanie zrobić swobodnie kroku, spowodować, że ten człowiek wstanie z łóżka. Neurolog profesor Jarosław Sławek podkreśla, że dwie terapie polegające na ciągłym podawaniu leków przez specjalne pompy infuzyjne zmniejszają objawy, jak drżenie, sztywność czy mimowolne ruchy. Terapie infuzyjne. Jedna poprzez podawanie leku podskórnie, druga do jelitową. Są bardzo skuteczne, ale nie są w Polsce dostępne. Barierą jest brak refundacji. Leczenie Parkinsona metodami infuzyjnymi kosztuje około 150 tysięcy złotych rocznie. Takiej terapii w naszym kraju potrzebuje około 200 pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Karkonoszach niespodziewany powrót zimy. Na przełęcze Okraj znów zrobiło się biało, ale kierowców uspokajamy. Nie ma poważniejszych kłopotów z przejazdem do Czech, do Malej Upy i dalej w rejon Pecu pod Śnieżką. Śnieg zaczyna się na wysokości około 900 metrów nad poziomem morza, ale droga 368 jest właściwie czarna, niemal do samej przełęczy Okraj, gdzie leży na niej błoto pośniegowe. Kierowcy, którzy zmienili w samochodach opony na letnie, powinni jednak na razie omijać to przejście. Zimowa aura wróciła tam zapewne tylko na chwilę i śnieg powinien w ciągu dnia stopnieć. Przełęcz Okraj leży ponad kilometr nad poziomem morza, więc opady śniegu nie są tam niczym szczególnym, nie tylko w kwietniu, ale nawet w maju. Piotr Słowiński obserwował nagły powrót zimy, a teraz więcej pogodowych szczegółów nie tylko w wydaniu krajowym.

te zasady, którymi wpoili na początku mojego życia, nieść do końca, ale jednocześnie wpajać to własnym dzieciom i własnym wnukom. Czy to prawda, że pan w ogóle uczy swoje wnuczki gwary śląskiej? Uczę je gwary śląskiej, uczę wszystkiego, co potrafię. Uczę ich jazdy na nartach, która jest moją pasją życiową od trzeciego roku życia. Uczę jeździć na rowerze, wszystko, pływać. To jest wszystko to, co ja chcę im przekazać, najlepszego, co posiadam i co w trakcie dosyć długiego życia już zdobyłem. Zacznijmy może od babci Almy i od dziadka Teofila, bo tak jak teraz pan mówi o swoim wspaniałym stosunku do wnuków i o tym, jak pan im wpaja wartości, to tak samo było w pańskim wypadku, jeśli chodzi o dziadków. Tak, muszę powiedzieć, że to byli ludzie na dzisiejsze warunki mało wykształceni, bo mój dziadek miał 4 lata szkoły to realnej, czy jak to by się nazywało, i w wieku 12 lat poszedł do pracy na kopalnię. Natomiast babcia oczywiście miała zdecydowanie lepsze wykształcenie od dziadka, bo miała ukończoną szkołę w cudzysłowie podstawową oraz 3 lata szkoły kupieckiej, co jakby, delikatnie rzecz biorąc, babcia Alma popełniła mezalians, biorąc takiego faceta z 4 klasami, który rzeczywiście też się za dużo nie napracował, bo większość czasu, kiedy wzięli ślub, to on był na wojnie. To był normalny, zwykły żołnierz, który przeszedł od 1915 do 19 roku cały front zachodni w ramach wojsk cesarza Wilhelma. No tak, niemiecka armia. Z tego, co pan mówił, to dziadek był pod Verdun. Dziadek był pod Verdun, był pod Somą, był ranny. Jak to mówią, w wojsku dostał kopfschuss po niemiecku, czyli dostał odłamkiem w głowę. Wrócił, był powstańcem, brał udział w powstaniach, w powstaniu śląskim, bo tylko jednym, bo wrócił już jakby przed wybuchem trzeciego powstania śląskiego. Czyli był Ślązakiem, który miał w sobie poczucie, że chce być w Polsce. Tak, dlatego, że jak on wrócił z Bawarii, z leczenia, to miał Militärpass, jak to się wtedy nazywało, no to do dzisiaj w Niemczech obowiązuje, miał tam wpisane, że jest inwalidą wojennym niemieckim. I był takim organizatorem powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej. I do niego się zapisał, uznając, iż jego śląskość nie jest związana w żaden sposób z niemieckością. Był w niemieckiej armii jak miliony albo i tysiące podwładnych cesarza i nie było tam ani ideologii, ani żadnych takich rzeczy, których dzisiaj w zależności od zaboru przypisuje się tym ludziom, chociaż oni do tym nigdy, ale to nigdy nie myśleli, co potem zresztą przeniosło się na mojego ojca, który, jak to się dzisiaj popularnie mówi, mam spaczony życiorys, bo mam ojca z Wehrmachtu, w przeciwieństwie do dziadka z Wehrmachtu. Dziadka to niestety to ja mam od cesarza Wilhelma. I to z krzyżem żelaznym, w związku z tym wysoko oznaczonego. Mój dziadek, żołnierz i podstawowe kształcenie, żeni się z kobietą, która od niego wielokrotnie w zakresie wykształcenia go przewyższa, wielokrotnie go przewyższa. Ale to, że go przewyższa, to się też odbiło pozytywnie na jego życiu, dlatego że w okresie, kiedy w 1939 przyszli Niemcy, to tą osobą kierującą domem, wszystkimi rzeczami była babcia. To ona, jako wykształcona, pięknie mówiąca po niemiecku, była tą osobą, która powodowała to, że powstaniec nie musiał się ukrywać, bo mimo tego, że posiadał odznaczenie niemieckie i to dosyć wysokie jak na żołnierza, to on, jak to ktoś powiedział, Adolf Hitler takiego nie miał. Ale jednocześnie Adolf Hitler bardzo w wykonaniu śląskim poszukiwał powstańców śląskich, bez względu na to, czy brali udział w 3, 1, 2 powstaniach, poszukiwał ich skrupulatnie, jak to mówią Niemcy, z dokładnością. I tylko dzięki postawie... Zwiadowym celu. Tak. I tylko dzięki postawie babci, jej jakby, dzisiaj mogę powiedzieć, szlachetności, a jego życie układało się tak, jak się układało, czyli był wśród żywych wtedy, kiedy na podwórku naszym SS-mani zostawili pięknego Cindapa i uciekali, gdzie pieprz rośnie, znaczy nie tyle, gdzie pieprz rośnie, ale w kierunku zachodnim, uciekając przed wojskami radzieckimi. Pan się urodził w 1950 roku, panie Piotrze. To jakby pan przywołał taką sytuację, jak dziadek bierze pana na kolana i opowiada swoją historię wojenną, tak po śląsku, znaczy, jak pana zapraszał. Pamięta pan taką sytuację? Nie tylko pamiętam, ale jak ja teraz opowiadam swoim wnuczkom o swoim życiorysie, co prawda, że mówię to przejeżdżając przez Śląsk samochodem, pokazuję, opowiadam. Mój dziadek miał taki zwyczaj, że zapraszał mnie i mojego brata, żeśmy sobie usiedli na ryczce, czyli na takim stołeczku zrobionym własnoręcznie i musieliśmy go słuchać. Najpierw nam to sprawiało przykrość, bo to były czasy odległe, ale fascynacja i sposób opowiadania przez dziadka był tego rodzaju, że po prostu zajmował zarówno mnie, jak i brata. I muszę powiedzieć, że słuchaliśmy tego z otwartymi ustami. Dlatego, że on to opowiadał w czasach, kiedy każdy chłopak interesuje się bronią, wojnami, żołnierzami, strażakami, policjantami. A on tym wszystkim opowiadał. Opowiadał to z wielką swadą i opowiadał to w sposób, uwiarygadniał to, co mówił, takim słynnym poezjem: no Alma, dobrze godom. I wtedy Alma odpowiada: ja, mosz recht. Te przybicie, że to jest prawda, że to jest to, co opowiedział, to nie jest jakaś tam zmyślanka, tylko że jest to kwestia związana z prawdziwością jego historii życiowej i oczywiście nie tylko jego, ale i też jego małżonki, czyli naszej babci, dawała nam to uczucie, że my nie jesteśmy w jakimś bajkowym świecie, tylko my jesteśmy w świecie realnym i prawdziwym. Bo dziadek mógł być przez nas uznawany za bajarza, ale na pewno babcia nie była tak przez nas traktowana. No to panie Piotrze, bardzo proszę jakąś jedną opowieść, taką dziadka, którą pan zapamiętał po śląsku, jakby pan opowiedział. To opowiem historię, kiedy dostał to odznaczenie niemieckie. Dzieje się rzecz na froncie pod Verdun, a jest saperem, wtedy to się nazywało pionierem, i ma wartę przy tak zwanym Scheinwerfel, czyli przy miotaczu ognia. No i tak już zasypia i w pewnym momencie słyszy jakiś ruch. Niczego nie, jakby nie mówiąc nikomu, nikogo nie budząc, otwiera ogień z tego karabinu i ogniem omiata całe przedpole swojego okopu i właśnie w świetle tego jarzącego się płomienia widzi, jak on to mówił, widza tych negrów, co to przez te płoty jak małpice przeskakują, a ja z nich wszystkich zrobił fajno galaryta. Może to jest i brutalne, może to i nie jest bohaterskie, ale za to, że Somalijczycy czy Marokańczycy, bo to byli żołnierze z kolonii francuskich, nie dostali się do okopu, dziękowali mu wszyscy pozostali, którzy nie zdążyli dopaść karabinów. Rano po zmianie warty i po zmianie jakby jednostki obsługującej ten okop, został przez swojego dowódcy oznaczony, co bardzo się nie podobało, bo na swoim mundurze z Spiegelhaubą miał tylko jedno odznaczenie. Nie miał tak, jak teraz mają radzieccy weterani metalu, tak jakby od góry do dołu miał jedno, ale znacząco. Była też ta niezwykła historia o jego ojcu, o pańskim pradziadku. To jest historia, z kuchnią polową, tak? Którą, jak opowiadam, to ludzie niekiedy nie dowierzają, ale czasami zdarzają się sytuacje, które no, mogą się zdarzyć. Mianowicie na tym samym froncie pod Verdun służył również ojciec przyszłej małżonki, pan Kopiera, który był ojcem Almy Kopiera. I muszę powiedzieć rzecz taką, że teściu, w cudzysłowie, inspe, był w taborach, czyli rozwoził po linii frontu jedzenie dla pododdziału. I każdy oczywiście z pododdziałów tych frontowych wysyła jednego z wielką, w cudzysłowie, menażką na plecach, aby zabrał zupę. I mój dziadek był na takim poborze zupy wtedy, kiedy na tej kuchni polowej otwartej do tyłu stał pan Kopiera. No, nadleciały francuskie samoloty, zrzuciły 2-3 bomby, nawet nie trafiły, ale huk był taki, że konie się spłoszyły. Teściu wpadł do kotła, ponieważ jakby kocioł zamykał się w przeciwną stronę, się zamknął. Konie poniosły ponad 10 kilometrów, jak się zatrzymały, no to zupa była zdecydowanie lepsza, tylko w zębach skwierczały guziki. Zwykła historia. Zginął w tej zupie? Zginął w tej zupie. Potem ktoś zapytał, czy ktoś ze Śląska, no w związku z tym, że Chorzów od Michałkowic, gdzie mieszkał przed wyjazdem na front mój dziadek, nie był daleko, więc się zgłosił, i że pojedzie, jak wróci do Königshity, czyli dzisiejszego Chorzowa, żeby powiedzieć rodzinie, w jaki sposób to ojciec zginął. I w taki sposób, jak to się mówi, poznał swoją przyszłą małżonkę mój dziadek i chodząc na te zolity, jak to się na Śląsku mówi, spodobała mu się ta dziewczyna tak, że po niedługim czasie zawarli związek małżeński i żyli szczęśliwie do ostatnich swoich dni, tylko we dwójkę, znaczy we dwójkę w tym sensie, że byli sobie wierni od początku do końca i kochali się naprawdę tak, jak w wielu filmach, bo jakby ten mój ogląd sytuacji też jest z tych filmów Kazimierza Kuca, który naprawdę bardzo rzetelnie oddał klimaty śląskie, szczególnie klimaty rodzinne, bo te, jak to się mówi, społeczno-gospodarcze można różnie traktować. Natomiast kwestie rodzinne. Typowy przykład to jest film o paciorki jednego różańca. Ludzie, gdyby mojego dziadka też tak przesadzić z jego domu, który sam wybudował w 1936 roku, wybudował dla siebie i dla swojej rodziny, bo pochodził z rodziny, gdzie w dwóch pokojach, jak to mówią w Michałkowicach, w fojermańskich domach, mieszkało 13 osób. 9 dzieci, dwójka rodziców i ciotka. I jak powiedział mój dziadek, pięknie było, bardzo pięknie było, bo nigdy w życiu, przez całe swoje życie, kiedy był w domu, nigdy nie kładł się do zimnego łóżka. Ponieważ były tylko 4 łóżka, to przy 9 dzieciach, a wszystkie pracowały na zmiany, na kopalni, było tak, że zawsze wchodził do ciepłego. Jak wracał z pracy, to ten, co wyszedł do pracy, zostawiał ciepłe łóżko. W związku z tym spał zawsze w ciepłym łóżku. On powiedział, ja nie znam czegoś takiego jak ogrzewanie, bo ja nie potrzebuję ogrzewania, bo zawsze miałem w domu ciepłe łóżko. Dziadek Teofil, babcia Alma. Jak długo żyli? Ile pan miał lat, jak stracił pan dziadków? Ja byłem, to znaczy już była wnuczka, czyli miałem 28 lat, kiedy zmarł mój dziadek. Babcia znacznie wcześniej, ponieważ zachorowała, więc to były lata 60. Ale cały czas w tym domu w Siemianowicach Śląskich mieszkali. W dzielnicy Michałkowice. Znaczy dzielnica, tak, Siemianowice, dzielnica Michałkowica, a osiedle Marokko. To jest bardzo ważne, bo ja zawsze, jak przyjechałem do Warszawy w 76 roku i pytali mnie, skąd jestem, to ja wtedy, wiedząc, że w Warszawie, dziś to się nazywa Słoiki, ale wtedy było dokładnie tak samo, tylko się wtedy nie nazywali Słoikami, też byli przyjezdni z okolic, zawsze mówiłem, ja jestem z Marokko. I wiedziałem, że jak tak odpowiem, to już mnie nikt nie zapyta dalej. Bo jak ktoś odpowiedział, że przyjechał z Ciechanowa, to się pytali, z samego Ciechanowa? Nie. Z Grójca. Samego Grójca? Nie. I tak można było pytać w nieskończoność, bo naprawdę był z Rzeszowa. A ja, mówiąc, że jestem z Marokka, Nikt dalej już nie pytał. To mnie bardzo ułatwiało sprawę, bo ja też byłem słoikiem wtedy, w rozumieniu dzisiejszych oczywiście. No właśnie, wracajmy do pańskiej historii, ale wcześniej zagramy pierwszą piosenkę, którą zamkniemy niejako ten okres sentymentu rodzinnego, śląskiego wychowania babci Almy, dziadka Teofila. Co zagramy, panie mecenasie? Znaczy, to był czas tych pierwszych, kiedy fascynowałem się Beatlesami i uważam, że Yesterday to jest taka nastrojowa piosenka, która ukoi, jak to mówią, wszystko. To trzeba się wsłuchać i marzyć w trakcie 2-3-minutowej czasu, który upływa, kiedy Beatlesi śpiewają tą nastrojową piosenkę. Zatem Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mecenas Piotr Szeja opowiada dziś państwu historię swoją, swojej rodziny, rodziny śląskiej. Dziadek Teofil, babcia Alma mieszkali w domu w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Marokko. Ale jeszcze ładne, przed chwilą mi pan powiedział, kiedy słuchaliśmy tej piosenki Beatlesów, że dziadek słuchał radia i kiedyś usłyszał, że De Gaulle go zaprasza. Tak, no, bo De Gaulle w 1965 roku zrobił taki apel w celu pojednania Francuzów z Niemcami, aby na polu bitwy pod Ordnę spotkali się jej uczestnicy z obydwu stron. I kiedy mój dziadek usłyszał to w radiu, które słuchał, to Deutsche Soldatenzender się nazywało, gdzie grali paradę marsze, bo on był muzykalny niezwykle, bo też sygnałówką się bardzo dobrze posługiwał. I tego radia można było słuchać w Polsce bez kłopotu? No, to było jakby dzieło mojego dziadka. To jest, nie wiem jak to robił, ale Deutsche Soldatenzender grało na okrągło. I on poszedł na policję, że on też chce jechać, bo go prezydent Francji zaprasza. No, zdziwienie policjantów w Siemianowicach na posterunku było tak wielkie, że najpierw uznali go za idiotę i mówili, wie pan, pan Jadwiszczok, pan ten Kopszuc, to pan dostał pod Verdun, to do dzisiaj się dopiero odzywa, bo my mamy pierwszy przypadek, że ktoś chce jechać do... na Verdun, na pole bitwy, do, na zaproszenie Francuza, reprezentować niemieckie siły zbrojne. Dziadek do końca swojego życia nie mógł tego podarować, że tam nie był, bo mówi, że on by chciał zobaczyć tych ludzi z drugiej strony frontu. Nigdy tego nie dostąpił, widział, ale one były, jak on mi powiedział, już za bardzo galaretowate. I nie dało się to zbytnio rozpoznać. To jest opowieść o jego już latach 60., kiedy był emerytem, na niczym mu nie zależało i chodzenie po policji, robienie im tam takich pobudek niepatriotycznych, jakby się wtedy nazywał, no było niezłe. A tym bardziej, że to były czasy, bo zbliżał się 66 rok, czyli list biskupów o przepraszaniu i tym podobnych rzeczach, to po prostu klimat wtedy nie był właściwy i wydaje mi się, że gdyby żył dzisiaj, to ja bym z nim pod ten Verdun pojechał. Ja pojechałem do teścia mojego dziadka, który leży, bo ma grób oczywiście, w tym wielkim panteonie żołnierzy. Odwiedziłem go. To jest historia. No tak. Wróćmy do pańskich losów, bo pan po liceum, także śląskim, robi studia prawnicze. No tak. Jak mnie pyta moja wnuczka, do jakiej chodziłem szkoły, to mówię, że też do niemieckiej, jak moi rodzice. Jak ona mnie pyta dlaczego, to ja jej odpowiadam, dlatego, że co prawda, że było nas 40 w klasie, ale gdyby przyszło zrobić nam zjazd dzisiaj, to musielibyśmy go zrobić w Düsseldorfie, bo byłoby tym ludziom, więcej ludziom bliżej. Dlatego, że ja się po wielu latach dopiero dowiedziałem, że poza osobami, które, jak to się na Śląsku mówi, były z Aldreichu, czyli były z Sosnowca i okolic, Będzina i tym podobnych, to wszyscy pozostali byli Ślązakami. Jak nastała odwilż i ludzie zaczęli uciekać, bo był taki okres końca lat 60., początek lat 70., kiedy ludzie masowo uciekali przez Jugosławię, przez Turcję, no do Bułgarii jechali, cuda się działy, ponieważ jak to wtedy było, wszyscy mieli bardzo dobre papiery. Ja też mam bardzo dobre papiery, bo mój ojciec był w Luftwaffe, no co prawda, że potem przyszedł z armią polską maczka w drugą stronę, ale to już, to jest inna sprawa. Papiery się zgadzały. Dziadek odznaczony, babcia z królewskiej huty, a matka w niemieckiej szkole. No, takiego Niemca jak mnie to byłoby naprawdę. Oni by mieli do dzisiaj radochę, gdybym ja został prawdziwym Niemcem chociaż raz. Dokonałem tej sztuki, jako że jestem człowiek, który ma różne dziwne pomysły. W latach 80. chciałem się zapisać do ziomkostwa Oberschlesieru, ale tylko dlatego, że byłem w Kaiserlautern u swojej klientki, którą rozwodziłem, jakby w uznaniu zasług, i naprzeciwko było koło Górnoślązaku, Oberschlesieru. A że zbliżał się czas wydawania paczek na świętego Mikołaja, poszedłem się zapisać i sprawdzić, czy one mnie przyjmą i czy dają paczkę, czy ja ten gyszynk od nich dostanę, czy też powiedzą mi: słuchaj chłopie, to ciebie już nie potrzebujemy, mamy własnych. No i udało się? No niestety mieli własnych, mnie nie przyjęli. Musiałem wrócić z Lubością do mojej ojczyzny i dalej budować ten, w cudzysłowie, socjalizm, który się już rozpadał, bo to były lata 85-86, w związku z tym to już chyliło się ku upadkowi, no ale do Górnoślązaków mnie nie chcieli przyjąć. W związku z tym jestem tak nazwanym sfrustrowanym Górnoślązakiem, no bo nie dość, że się wyprowadziłem ze Śląska. A to za chwilę o tym, panie mecenasie, moment, bo jeszcze jest pan na studiach prawniczych, no, jest pan na UJ-cie, na Jagiellonce, ale w filii katowickiej. Tak, a potem, jak w 69 powstał Uniwersytet Śląski, no to stałem się studentem tego nowo powstałego uniwersytetu. Wspominam go mile, naprawdę mile. Dlatego, że przyjaźnie i koleżeństwo, które zawarłem, no i przede wszystkim nauka języka polskiego, bo w tej szkole średniej to też tak było, że polskiego uczyliśmy się na języku polskim, ale na przerwach się mówił po śląsku. Jedyna rzecz, jaka różniła szkołę podstawową od szkoły średniej, to była taka, że na chemii w szkole podstawowej się mówiło po śląsku, a już w liceum się mówiło po polsku. To była ta różnica pomiędzy obydwoma klasami. Natomiast na uniwersytecie niestety trzeba było mówić tylko po polsku. Niestety, mówi słowo niestety, które tu jakby jest niewłaściwym słowem. Natomiast to mi coś dało. Dało mi to, że przez 5 lat nauki miałem szansę na to, żeby się nauczyć polskiego w sposób wystarczający, ze względu na to, że studiowałem przedmiot, gdzie mowa i posługiwanie się językiem jest jakby podstawowe. To jeśli ktoś tego nie potrafi, no to... To może zapomnieć. Będzie administratorem. Zawodzie. Dokładnie. A jak było z pańską tożsamością? Jako młody chłopak, student, pan się czuł Polakiem, Ślązakiem? Na pewno nie Niemcem. Ja powiem tak. Jak ktoś zaczyna z tymi Ślązakami, jak słyszę dzisiaj oczywiście o opcji niemieckiej, to ja wracam pamięcią do czasu szkoły średniej i nigdy nie było żadnych problemów. Ślązak był Ślązakiem. Czy mówił tak, czy owak, był przyjacielem, kolegą, studentem. Nie było żadnego rozróżnienia. Nikt cię nie nienawijał. Z nikim. Wszyscy byli jednym gronem kolegów związanych ze szkołą, uczelnią i tym podobnych. Nie było żadnej takiej historii, żeby ktoś, kto mówi po śląsku, był albo kogoś napastował w cudzysłowie, albo był napastowany. Nie. Była jedna rzecz, która być może przysporzyła złego. Mianowicie wszyscy chcieli się nauczyć śląskiego. Tak jakby to był jakiś inostranny język, ale to było odreagowanie na język rosyjski. Gdzie od studiów można było wybierać, bo już wtedy nie musiał być rosyjski, prawda? Natomiast do szkoły średniej rosyjski był obowiązkowy w tamtych czasach. W związku z tym, jak na studiach nagle wszyscy chcieli się uczyć, co to jest klopsztanga, co to jest w doma krepli do perona, co to jest krepel i tym podobne rzeczy. Czyli tych rzeczy, które jak mówią dwaj Ślązacy do siebie, a stoi ktoś obok nich, to zrozumie, bo to nie jest taki język, co to nikt go nie zrozumie. No, mało inteligentny nie zrozumie nawet i polskiego. To tym bardziej śląskiego. Natomiast... Ale konkludując, miał pan poczucie jakby absolutnie zgodności co do tego, że jest pan Ślązakiem mieszkającym w Polsce, Polakiem. Dokładnie. Tym bardziej, że mój ojciec, jak ja go zapytałem, jak to było z niemieckim wojskiem i polskim, odpowiedział mi tak. I tego niestety nie ma do dzisiaj w żadnych podręcznikach historii. A powinno być to wyjaśnione, bo to wypacza i to trafia na grunt takich właśnie opowieści o tam opcji niemieckiej, o tym, że tam do Niemców, a mianowicie to, że Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy szli do niemieckiego wojska nie dlatego, że wszystko im się podobało, że byli tacy zafascynowani Hitlerem, tylko nie można było nie pójść do wojska, co zresztą jakby się popatrzało do historii, historia branek rosyjskich i tym podobnych, to przecież też można powiedzieć, a po co szli? Po cholerę szli, jak mogli nie iść. No nie, oczywiście, że mogli nie iść, no tylko, że były z tego tytułu konsekwencje. I na pytanie... Pobór był pobór. No. Dokładnie. Armia brała młodych ludzi. Jak mój ojciec odpowiadał mi zawsze tak. Ja też walczyłem za Polskę. Ja też od Fale do Wilhelmshafen przeszedłem w wojsku polskim. Ja strzelałem też do moich w cudzysłowie dawnych kamerade soldaten. Ja... Taki był mój ten. Ja przyszedłem pierwszym transportem. Przyszedłem do Polski, jak tylko było możliwe. Oczywiście zderzyłem się z rzeczywistością, bo moje łupy wojenne, które se zdobyłem na Niemcach oraz które se przywiozłem, to mnie Ruskie z Golżelcu na moście odebrali. Razem z butami, bo miałem buty piękne, buty spadochroniarskie. Każdy walczył za coś. Nigdy w mojej rodzinie, mimo, że na urodzinach imieninach śpiewało się a piosenki żołnierskie z niemieckiego wojska. Bo takie znali. To dzisiaj się nazywa piosenka biesiadna. Czyli jak ja miałem pierwszą komunię, to zasiedli tam tak. Jeden wujek uboty. Drugi wujek Wehrmacht. Trzeci wujek, ojciec Luftwaffe. Poza SS obstawialiśmy wszystkie formacje wojenne, jaka III Rzesza wymyśliła. Jakie pieśni oni śpiewali? I śpiewali pieśni, ale śpiewali to wszyscy. W moim ogródku, znaczy w moim, mojego dziadka ogródku, w ogródkach obok, też to śpiewali. Śpiewali dokładnie piosenki żołnierskie frontowe. To było to, że śpiewali te piosenki, ale jednocześnie czuli się Polakami i nikt z nich nie miał zamiaru mieć na widoku kierunku Berlin albo wtedy Bonn. Dziwny ten świat. Zresztą za chwilę pan to podsumuje piosenką, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, bo po tych studiach prawniczych jednak podejmuje pan dość dziwną decyzję jak na Ślązaka z krwi i kości, że pan opuszcza Śląsk. Wybiera pan kierunek nie Berlin, a Warszawa. A to też jest zasługa mojego dziadka, który zawsze mi powiadał tak: słuchaj, synek. Po śląsku. Niech pan teraz po śląsku to powie. Tak, słuchaj, Pietryk, ja ci coś powiem, a ty to będziesz słuchał, albo i nie. To jest tak. Nie bier baby z Aldreichu. A ja mu mówię, dziadku, ale tu na Śląsku mi się dziołchy nie podobają. To weź się skądś dalsza. To ja do niego mówię, dziadku, a mogę się wziąć z Warszawy? Ja. Z Warszawy się może wziąć. To nie jest Aldreich. To jest Polska. To ja się wziął baba z Warszawy. Jak se ją przywiózł do dziadka, dziadek ją obejrzał i powiedział: Pietrek, z tą się możesz żenić. Nie zostało nic innego, jak się żenić. Panie Piotrze, zagrajmy wobec tego piosenkę, którą pan wybiera, chyba na podsumowanie tego, o czym pan przed chwilą mówił, o tym dziwnym świecie, który się tak plącze, prawda? Polacy siedzą na Śląsku, a śpiewają stare niemieckie piosenki, bo przecież przeżyli czas, kiedy byli żołnierzami po niemieckiej stronie. I powiem tak, że to ta dziwność sytuacji polega na tym, że dlatego wybrałem Dziwny jest ten świat, bo gdyby dzisiaj to ktoś usłyszał tak z perspektywy czasu, nie znając podkładu historycznego, to by powiedział, no rzeczywiście to są prawdziwi Niemcy. No jak oni nie potrafią... Oczywiście, co było ważne, oni również śpiewali piosenki typowe śląskie, takie jak śpiewa zespół Śląsk. O Karliku. Oczywiście to wszystko miało być... Umieli grać na instrumentach, co dzisiaj wszyscy umieli. Ja zresztą musiałem 7 lat uczyć się na fortepianie, chociaż mam drewniane ucho, a uczyć się dlatego zacząłem, ponieważ moi rodzice spóźniali się, jak byłem w przedszkolu, z tym, z mnie odebraniem, bo z Katowic dojeżdżali i jak wchodzili, żeby mnie odebrać, to ja tak robiłem, po parapecie palcami grałem i mówią, na pewno zostanie pianistą. Niestety miałem dobre ręce, ale słaby był słuch. No dobrze, o karierze Ślązaka jako mecenasa już w Warszawie po piosence Czesława Niemena. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas. najwyższy czas. Nienawiść zniszczyć sobie. W godzinie prawdy mecenas Piotr Szeja, Ślązak z krwi i kości, ale mieszkający, i to już wiele, wiele lat w Warszawie. Jak pan przed chwilą powiedział, panie Piotrze, dziadek pozwolił na to, żeby pan znalazł dziewczynę w Warszawie. Tą dziewczyną była Grażyna. Do dziś jesteście w związku? Tak. Długotrwałym. Co ciekawe, bo pan jest mecenasem, który specjalizuje się w rozwodach. Czyli tutaj jest pan przykładem osoby, która przynajmniej na własnym podwórku ma pięknie posprzątane. Jak się pan znalazł w Warszawie jako taki Ślązak, który no nasiąkł tym Śląskiem? Mówił pan gwarą śląską, kochał pan to miejsce, miał pan rodzinę tam. Przeprowadzka do Warszawy była prosta, jak to ktoś powiedział, budowa cepa. To jest najprostsze. Najgorsze to było przeskoczenie tego, co w 76 roku było bardzo ważne, a mianowicie mieć zatrudnienie, bo inaczej nikt nikogo nie zameldował. Wtedy istniała ustawa o dowodach osobistych, ewidencji ludności. Jak władza nie wiedziała, co się dzieje, to po prostu nie pozwalała. A jak nie pozwalała, to się nie było możliwości zmiany miejsca zamieszkania. Ja się odnalazłem bardzo dobrze, to znaczy znalazłem pracę dosyć szybko. Miał pan dyplom, prawniczy. A to nie jest takie wtedy proste. Dlatego, że wtedy były jeszcze nakazy pracy. W związku z tym zapotrzebowania na pracowników i tym podobne rzeczy, które dzisiaj nie istnieją. Jak dzisiaj by to komuś opowiedzieć, to by powiedział, no, co to jest nakaz pracy? A moja żona, która kończyła Politechnikę Warszawską, bardzo fajny wydział, spawalnictwo, czyli mechanicznie-technologiczny, po prostu dostała nakaz pracy do pracy farum. Robiła rentgeny, spadały lub nie spadały na nogi pacjentów, nieważne, ale spawała te rentgeny do służby zdrowia. I przenoszenie z każdej następnej do następnej pracy odbywało się zawsze za zgodą stosownego pełnomocnika. Ja tego uniknąłem, ale żeby znaleźć pierwszą dobrze płatną pracę, to znalazłem ją oczywiście poza Warszawą, czyli w Sochaczewie. Te lata sochaczewskie wspominam bardzo mile, bo były to czasy, że się dobrze zarabiało. Pan był radcą prawnym. Byłem radcą prawnym. I to jednym z najmłodszych w Polsce. Byłem najmłodszym w Polsce tylko dlatego, że moja matka była kierownikiem aplikacji. Jak to się dzisiaj mówi, a to tropimy to już przez tyle lat. Za protekcją zostałem wpisany na listę aplikantów bez trzyletniego okresu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Co dla młodych ludzi dzisiaj kończących studia, to ja nie wiem, czy są w stanie rozszyfrować, co to jest JGU. Ja to zrobiłem, w związku z tym kończąc studia w 74, w 76 zdałem pozytywnie egzamin radcy prawnego, co gdyby doliczyć lata swoje plus lata, kiedy miało się zgodnie z przepisami być radcą prawnym, no to brakło mi trzech. W związku z tym nikt nie mógł, chyba że też taka sytuacja była w innej izbie, że ktoś mógłby w takiej sytuacji tak właśnie wcześniej uzyskać tytuł zawodowy. Więc jak się mnie pytają, ile rad ja jestem radcą, to ja im odpowiadam tak, jak się kiedyś odpowiadała. W NSDAP mam niski numer. Co za porównanie. A właśnie a propos tego, co pan mówi, że w Sochaczewie było dobrze, że była niezła robota, mieszkaliście tutaj na tym Mazowszu, to zupełnie inne miejsce, inny klimat, także społeczny, rodzinny, niż ten ukochany Śląsk. Ale ja nigdy nie utraciłem związku ze Śląskiem. Ja mam dzisiaj, w cudzysłowie, tych Hanysów, moich przyjaciół i kolegów, takie grono, że ja gdybym miał tylko czas. Jak kiedyś zostanę prawdziwym emerytem, to będę to robił. To ja bym stale był w rozjazdach i na Śląsku, dlatego że ja się czuję tam dobrze. Przez wiele lat, szczególnie lat 70., jak przejeżdżaliśmy z Sosnowca tą drogą, która idzie na Katowice, i przejeżdżaliśmy Przemrze, to wciągałem powietrze i mówię: o, Jezek w duma. Moja żona mnie pytała: a czemu? Ja mówię: bo już przejechałem Przemrze. Jestem już na Śląsku. Ona to rozumie. Ona to jakby przyjęła. I z tym właśnie, co pan pyta, to było wiele ciekawych historii, bo ona też bardzo chciała się nauczyć po śląsku. Jeździliśmy do przyjaciół na Śląsk, na różnego rodzaju te. I kiedyś byliśmy w takim typowo śląskim przyjęciu, gdzie były same Ślązaki, nie było ani jednego Gorola poza moją żoną. I ona tak chciała koniecznie zabłysnąć. I w pewnym momencie do jednego z gości mówi tak: wiesz, ty masz ała i dwa bolaki. I wszyscy Ślązacy zaczęli się potwornie śmiać. A ona tak na mnie patrzy i mówi: coś źle powiedziała? Ja mówię: tekst wypowiedziałaś jak w teatrze, tylko że akcentu nie miałaś właściwego i oni się śmieją nie z tego, co powiedziałaś, bo kwestia była dobrze wygłoszona. Akcent nie ten. A jakby było z dobrym akcentem? A dobrym to mos ała i dwa boloki, a nie bolaki. Bo czegoś takiego jak bolaki nie ma. A co to znaczy masz ała i dwa boloki? Jesteś głupi. Tak, to delikatnie rzecz powiedziawszy. Tak? Tak, to jest taka... Są pewne takie rzeczy, które sprowadzając się do Warszawy, oczywiście naturalnie mówiłem po polsku, ale wtrącałem te elementy śląskie. Wszyscy się tego nauczyli i akceptowali. To znaczy większość się nauczyła. Jak ja tak mówię już, to, co mówiłem panu, panie redaktorze, o szmaterloku, to jak dzisiaj w przedszkolu na Woli dziecko, które jest drugim pokoleniem i nie ma nic wspólnego ze Śląskiem, pyta drugie dziecko, które też jest w Warszawie, czy wie, co to jest szmaterlok? Ja mówię, że nie, żeby nie, w Wikipedii tego nie ma. Nie, więc nie pytaj tych dzieci, bo droga moja wnuczko, bo nie są w stanie na to twoje pytanie odpowiedzieć. Jak wiesz, to jest to dla ciebie. A teraz nie szkol kogoś z wiedzy, którą on nie mógł posiąść. Bo możesz szkolić kogoś, kto miał szansę, a nie skorzystał. A tutaj żadnych szans twoi rówieśnicy w przedszkolu nie mają. I to jest rzecz jakby podstawowa. I jedna rzecz jest jakby ważna do podkreślenia. Że Ślązak to jest taki typ człowieka, który potrafi się zasymilować z każdym. Ja znam moich przyjaciół i potrafią w każdej sytuacji, mimo że mówią w taki sposób, że nawet na końcu świata, na antypodach, gdyby się odezwali tylko jednym zdaniem, to ja bym powiedział: ja, ci są Hanysy. Tych to rozpoznam. Oni mnie, a ja ich. My jesteśmy taką grupą, która jak się spotka gdziekolwiek, na wakacjach w Turcji, nie trzeba nic mówić, a wypowie się dwa zdania. I wiadomo jest, że to jest, jaki to jest kraj urodzenia, ale też i pochodzenia, bo ten język, jak ktoś kiedyś powiedział, to jest taki, że można się go nauczyć, jak każdego, ale akcent, ten sposób mówienia, to trzeba się, jak to ktoś powiedział, jak zaś się tam nie urodził, to się ino może nauczyć. Ale godać, to będziesz godał tak, jakbyś się nauczył, a nie jakbyś umiał. A to jest różnica. Bo to się ma w sercu. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za spotkanie w Trójce. To dobrze, że jesteście z nami. Ja bym tak powiedział, że w tym kraju są właśnie Kaszubi, Mazurzy, Ślązacy, bo to stanowi o wielokulturowości naszego narodu i fajnej ojczyzny, w której żyjemy.